जिन छंछर बाबत तकरार कयो तिन खां सवाइ बियन ते उन जी ताज़ीम जो हुकुम लाज़िम न कयो वियो ऐं बेशक तुंहिंजो पालनहार क़यामत जे ॾींहुं संदन विच में ज़रूर निबेरो कंदो जंहिंमें तकरार कंदा आहिनि।